Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Nic straconego. To jest powtórka programu. Bez uników. Rozmowa polityczna w Trójce. Zaprasza Renata Grochal. Dzień dobry, z nami w studiu jest Maciej Żywno, wicemarszałek Senatu Polska 2050. Witam pana. Dzień dobry, witam serdecznie. Będzie zakaz sprzedaży alkoholu w sejmowych restauracjach? Jeżeli marszałek Sejmu i posłowie tak zdecydują, to nie mam nic przeciwko temu. A pan by tak zdecydował? Znaczy myślę, że tak, dlatego że uważam, że czy przy podziale budynku, że jest to część hotelowa, a nie parlamentarna, nie ma o tyle znaczenia, bo koniec końców rzutuje na opinię nas wszystkich posłów i senatorów i dlatego wydaje się, że warto byłoby to wstrzymać. Szczególnie jeżeli tylko chwilę wcześniej parlament tak ożywiony komentował decyzję Rady Miejskiej Warszawy o ograniczeniu sprzedaży alkoholu w ogóle na mieście po 22, więc mógłby dać dobry przykład. To wtedy posłowie będą chodzić do sklepów okolicznych i tak będą kupować alkohol. Ale ich święte prawo, co kupią i jak mieszkają w hotelu sejmowym, to czy zabiorą to do pokoju i się spotkają. Natomiast tak czy siak, sytuacje, w których jesteśmy jako wszyscy, jako opinia publiczna, świadkami kolejnych opowieści o zajściach pod wpływem alkoholu, to trzeba to ukrócić i już. I moje zdanie takie, jak chce się pójść, to można pójść. W Warszawie jest wiele restauracji, można w nich się spotkać daleko od parlamentu, a jednocześnie jak ktoś zachowuje zwykłą kulturę osobistą, to jak widać nie ma problemu. I tu chyba warto podkreślić, że na 460 posłów i posłanek i setkę senatorów, na szczęście nie jest to pospolite zjawisko, bo dotyczy kilku osób, ale te kilka osób, w których nazwiska często wracają przy tych różnego rodzaju sytuacjach, naprawdę powinny się zastanowić, czy no, trochę nie wziąć się za siebie. Jeszcze by tego brakowało, żeby 460 posłów chodziło pijanych w parlamencie. Panie senatorze, Senat i Sejm odrzuciły sprawozdania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Prezydent Karol Nawrocki, od którego właściwie zależało to, czy wygaśnie kadencja Rady, napisał na X-ie: kategorycznie nie zgadzam się z argumentacją zawartą w uchwałach Sejmu i Senatu. i to oznacza, że Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, która zabrała pieniądze mediom publicznym, zamroziła je, będzie do 2028 roku sprawowała swoje funkcje, członkowie tej rady. Czy to dobra decyzja? To jest fatalna decyzja. W Senacie prowadziłem jako wicemarszałek tą część sprawozdania właśnie dotyczące Krajowej Rady i mam takie poczucie, że nie było to merytoryczne sprawozdanie dotyczące mediów, a wystąpienia także przewodniczącej wyjątkowo politycznej, atakującej tylko jedną ze stron. Tam z merytoryczności dyskusji na temat mediów nie przypominam sobie jakichś ważnych argumentów. Poza nagminnym używaniem sformułowań, że odbył się zamach na media, że obecny rząd i większość parlamentarna wszystko niszczy. Nie było nic konkretnego, a także w pytaniach od części senatorów nie pojawiały się nawet jakieś sensowne odpowiedzi, które w jakiś sposób pokazywały obraz dotyczący, przypomnę, sprawozdania za 2024 rok, a nie całości sytuacji. Więc pan prezydent, gdyby postanowił, że jest to czas na to, żeby uporządkować także sytuację w Krajowej Radzie, zrobiłby przede wszystkim mediom publicznym przestrzeń do normalnego funkcjonowania, bo ta decyzja oznacza, że dalej jesteśmy w klinczu. Co będzie z Szymonem Hołownią? Szymon Hołownia zostawia partię, kandyduje na stanowisko wysokiego komisarza do spraw uchodźców w ONZ-cie, a jeśli nie dostanie tej funkcji? Ja przede wszystkim mam nadzieję, że będzie miał poczucie, że wraca do pełni siły i zdrowia takiego własnego, bo to jest jednak sytuacja, w której po przejściach, szczególnie po kampanii prezydenckiej, potrzebował takiego resetu. I jeżeli liczę na to i życzę mu, żeby został tym wysokim komisarzem, bo wszyscy właściwie powtarzają to jednym głosem, że Polak na takim stanowisku, a przy naszych również problemach uchodźczo-migracyjnych przydałby się, to jest ważne, żeby to osiągnął. A pan wie, jaki pomysł ma Szymon Hołownia na pełnienie tej funkcji? Nie znam jego pomysłu, z którym aplikował na tą funkcję. Rozumiem, że przyjdzie czas, w którym po zapoznaniu się odpowiednich gremiów, które o tym decydują, czy zostanie, czy nie. Bo dzisiaj rozmawiamy o tym, że Polak aplikuje do bardzo wysokiego stanowiska międzynarodowego, ale właściwie nie wiemy, co on chce zrobić w kwestiach uchodźców. Ale wiemy to, że ma wrażliwość w tym obszarze, wynikającą również z jego działalności społecznej, tej wcześniejszej. No i ta wrażliwość właśnie spowodowała, że ograniczyliśmy uprawnienia dla obcokrajowców przebywających w Polsce, na przykład do 800+, tylko dla pracujących. No tak, a także ograniczyliśmy prawo do składania azylu. Ja głosowałem, przypomnę, przeciwko temu ograniczeniu, jako jeden z nielicznych senatorów i nie jest to powód do dumy dla całej Polski, że wpisujemy się tutaj w narrację na ograniczenia jakiegoś świętego prawa, jakim jest prawo azylowe i konsekwencje z tym związane też się niosą. Mogą się również oczywiście nieść też w wymiarze decyzji. No i to jest argument akurat przeciwko kandydaturze Hołowni. Tak, ale patrząc na innych kandydatów, którzy się pojawiają, mówię z innych krajów, to też dotyczą osób, które na terenie swojego kraju też mają podobne problemy, więc tutaj ta sytuacja również w tej polityce migracyjnej zupełnie wygląda inaczej. Niemniej, a nie jest trochę tak, że sposób ucieka Szymon Hołownia z tonącego okrętu? Polska 2050 ma, powiedzmy, oscyluje w sondażach między 1% poparcia, a 3% pod progiem, właściwie we wszystkich sondażach znajduje się pod progiem wyborczym. Procentowo nie ma zachwytu. Notabene tej dyskusji na temat alkoholu w Sejmie, to procentowo Polska 2050, jak widać, nie ma tam dużych procentów sondażowych, ale mamy jednak 35-osobowy klub parlamentarny, który szczególnie w tej części poselskiej gwarantuje funkcjonowanie koalicji rządowej. Bez tych 30 posłów i 5 senatorów tego rządu by po prostu większościowego nie było. Mamy również swoich ministrów. Ale to ja już zostawiłbym tutaj samego Szymona Hołownię na chwilę, odniósł się do ugrupowania, bo jednak to jest szereg osób, to nie są klony Szymona Hołowni, tylko za każdą z tych osób jest jej życiorys, praca i teraz również ciężka praca czy jako parlamentarzysty, czy w ministerstwach. Ale wielu polityków otwarcie mówi. Przyszłam do tej partii dla Szymona Hołowni. Jak pan mówi, że macie ponad 30 posłów, dlaczego lider partii ich zostawia? Dlaczego pan powiedział wcześniej, że musiał dojść do siebie, to znaczy, że on jakoś bardzo mocno przeżył ostatnie porażki i się obraził na politykę? To nie, to znaczy po kolei. Ja również przyszedłem do Polski 2050 z zaproszeniem od Szymona Hołowni. Pracowałem dla niego i tego nie ukrywam, ale jednocześnie to nie jest sytuacja jakiejś formuły, nie wiem, sekty, która powoduje, że wszyscy tylko trzymamy się Szymona Hołowni. Każdy, piastując określoną funkcję publiczną, musi ją sprawozdać przed swoimi wyborcami, a krótko mówiąc również realizować zadania, do których został powołany przez społeczeństwa, nie Szymona Hołowni. To oznacza, czy on jest, czy go nie ma, to każdy każdego dnia musi, krótko mówiąc, pracować. I z jednej strony, szanując decyzję, bo ma do tego prawo Szymon Hołownia, że odmeldowuje się z roli lidera, z drugiej strony oczywiście wstrzymaliśmy oddech, a część z nas, w tym także ja, nawet poczuł swoistego rodzaju złość, że to jest ten moment, w którym postanawia zejść z roli lidera. Ale... Czyli był pan wkurzony? No tak, oczywiście. Oczywiście, z jednej strony to był smutek, bo po prostu po ludzku bardzo lubię Szymona. Po ludzku uważam, że tak, powinien zrobić reset i złapać oddech, bo to był dla niego wyjątkowo zły i trudny czas. Ale jednocześnie jest taka złość, bo w formacjach politycznych to jest rzadkie zjawisko, kiedy stawiamy się w takim momencie, że w połowie stawki zmieniamy lidera. Ale... A pan widzi właśnie kandydata dzisiaj na lidera w partii? Mnie to cieszy, że właśnie nie ma takiego płaczu, że ojejku, ojejku, co się stało, tylko ruszył proces również wyborczy wewnętrzny, czyli mimo tego, jak pani redaktor zwróciła uwagę, niskich sondaży, nie ma takiego poczucia, że toniemy i nikt nie chce tych sterów masy brać. Masy upadłościowej. To jeszcze raz powiem, 35 parlamentarzystów i ministrowie i z potencjałem i jeszcze wybory za... więcej parlamentarzystów niż wyborców. Nie, panie redaktorze, ja tylko przypomnę, że nasz starszy brat, również z trzeciej drogi swego czasu, Polskie Stronnictwo Ludowe, przez te 130 lat nieraz, żeby nie powiedzieć przed każdymi wyborami parlamentarnymi, zahaczał poniżej progu wyborczego, a potem ten próg przekraczał. W tym z nami ostatnio całkiem z dobrym wynikiem, więc to jest jeden z dowodów na to, że 2 lata w polityce to jest cała przestrzeń. Przypomnę, to jest tak samo, jak zaczynaliśmy w 2023 roku. Ale właściwie ja mam takie wrażenie ciągle, że wy angażujecie opinię publiczną kwestiami personalnymi. A to Szymon Hołownia odchodzi, a to szuka jakiegoś dla siebie stanowiska nowego, no bo przecież musi mieć stanowisko, a to pani Pełczyńska-Nałęcz chce być wicepremierem w rządzie, czy jak mówi, pierwszą wicepremierką, a tak naprawdę o sprawach mówicie niewiele. Mówimy dużo, tylko to też jest sytuacja, w której życie i funkcjonowanie mediów, bez obrażania się, pani redaktor, bardzo proszę, zależy od tego, co państwa jako dziennikarzy zainteresuje. I bardzo często lepiej i chętniej interesuje kwestia personalna albo takie czy inne spotkanie czy sformułowanie niż ofensywa legislacyjna konkretnych działań Polski 2050. I to jest fakt, bo wystarczy zerknąć również na nasze social media, żeby zobaczyć, że na naszych kanałach komunikacyjnych jest raczej o tym, co robimy i zdecydowanie o tym, co w parlamencie, aniżeli dyskusji na temat lidera czy też wicepremiera. No dzisiaj właściwie cała Polska zajmuje się tym, czy pani Pełczyńska-Nałęcz zostanie wicepremierką. Powinna zostać? Ale to konsekwencja faktów jest taka. Klub i Rada Krajowa rekomendowali Katarzynę Pełczyńską-Nałęcz na funkcję wicepremiera i teraz liderzy koalicji spotkają się i z premierem Donaldem Tuskiem na czele i albo to zaakceptują, albo nie. I tak A jeśli prawda, nie? Jeżeli nie, no to niech dyskutują. To jest też kwestia roli cały czas funkcjonującego lidera Polski 2050, Szymona Hołowni, bo to jest ten element, który poza zapisem w koalicji, w umowie koalicyjnej był wydyskutowany w ramach rozmowy i tak jak Polska 2050 ma prawo... Ale Szymon Hołownia mówił, że przestanie być marszałkiem po spełnieniu pewnych warunków, które nie zostały zapisane w umowie koalicyjnej, ale o tych warunkach będziemy rozmawiać już w... Nic straconego. To jest powtórka programu. No właśnie, co z tymi warunkami? Bo Szymon Hołownia dzisiaj stawia warunki. Mówi, że on przestanie być marszałkiem po spełnieniu warunków, czyli tego, że pani Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz ma zostać wicepremierem. Czy to zostało wcześniej powiedziane? Bo w umowie koalicyjnej nie jest zapisane, nie jest to warunkowane, że Hołownia odejdzie ze stanowiska marszałka po 2 latach, jeśli Polska 2050 dostanie wicepremiera. Ale wicepremierem również nie miał być Radosław Sikorski w ramach umowy koalicyjnej, a jest. I to jest dowód na to, że jeżeli coś jest również ustalane ustnie, akceptowane przez liderów, to obowiązuje. Ja też przypomnę, bo to jednak jest faktem, że premier Donald Tusk nie byłby premierem, gdyby nie wspólna decyzja całej koalicji, a zatem również Polski 2050. I teraz bardzo dobrze, że Szymon Hołownia, krótko mówiąc, nie walczy o swoje w takim znaczeniu, że 30-osobowy klub w Sejmie i posiadający również senatorów ma mieć mniejszą reprezentację, a zatem też mniejszą odpowiedzialność za działania i wpływanie na rzeczywistość niż na przykład klub Lewicy, którego jest połowa mniej niż nas, a ma obiektywnie więcej. I czy to zostało zapisane, czy nie, to jest jedno, ale też były ustalenia między liderami. Ja liczę ale na to, czy że... nie jest tak, że trochę no, wykazaliście się brakiem doświadczenia politycznego, bo nie zapisaliście tego w umowie koalicyjnej, może przez przeoczenie, a dzisiaj wicemarszałek Czarzasty mówi, że skoro tego nie ma w umowie, no to czego ta Polska 2050 właściwie chce? Oczywiście jest to dowód na to, że nie walczyliśmy o stołki stanowiska, że to nie było na tyle ważne, istotne, żeby walczyć o każdy zapis, bo wystarczyła i to jest też to, co dla Polski 2050 było i jest charakterystyczne, szanowanie umowy ustnej, a ta umowa i w tych rozmowach liderów, i tak nam przekazał również Szymon Hołownia, obowiązywało. Ale ja jeszcze raz podkreślę, to nie powinno być jakimś znaczącym problemem, jeżeli również nie zapisany dla Koalicji Obywatelskiej dodatkowy wicepremier, czyli Radosław Sikorski, zostaje przez premiera powołany. A dlaczego to jest premierem, panie marszałku? Czy chodzi tutaj o konflikt personalny między Donaldem Tuskiem a Katarzyną Pełczyńską-Nałęcz? Oni się po prostu nie lubią? Ale na razie nawet nie padło sformułowanie z ust premiera Donalda Tuska, że on nie akceptuje Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz. Jeżeli tak faktycznie stwierdzi, to jeszcze nie ma takiej sytuacji, że Polska 2050 nie może asygnować inną wskazaną osobę. To jest temat do dyskusji. Natomiast oczywiście... A pan sobie wyobraża, żeby to był inny kandydat? No bo na razie gremia statutowe partii głosowały kandydaturę pani Pełczyńskiej-Nałęcz. I dlatego nie jestem upoważniony do stwierdzania autorytarnego, że może to nastąpić zmiana wprost, bo jednak to jest też kwestia decyzji tak jak klubu parlamentarnego, tak i Rady Krajowej, a zatem do tego trzeba podejść poważnie. Jeżeli nastąpiłaby taka decyzja premiera, to tą samą ścieżką byłoby trzeba się do tego odnieść i ustosunkować. Także szczególnie tutaj w sytuacji, w której weszliśmy w tryb wyborów wewnętrznych i szykuje się kształt nowego obrazu i nowego kształtu Polski 2050, a zatem tym bardziej w tej chwili te fora gremialne mają ogromny wpływ na to, co się dzieje. Bo jest jeszcze taka koncepcja, którą słyszałam w Polsce 2050, że może to mianowanie na wicepremiera powinno nastąpić dopiero po wyborze nowego lidera partii, żeby ten lider ugrupowania był wicepremierem. Tak, wspomniał o tym Michał Kobosko, no, natomiast nie dyskutując z samą jego opinią, no, muszę się trzymać tego, bo to jest też fair względem i Rady Krajowej, i klubu, że jeżeli takie decyzje zapadły na klubie i Radzie, to na razie jedyną kandydatką na wicepremierkę jest Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz. I zresztą mam takie poczucie, że także dla rządów w ramach premierów kobieta wicepremier naprawdę zrobi dobrze. A dlaczego pani Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz wywołuje takie silne emocje? Wcześniej miała konflikty z ministrami, i to publiczne, na Platformie X z ministrami PSL-owskimi. Teraz słychać nieoficjalnie, że z premierem ma nie najlepsze relacje. Z czego to wynika, że ona tak właśnie... Nie wiem, czy to bym określał w kategoriach konfliktu, bo z Katarzyną Pełczyńską-Nałęcz w ciągu funkcjonowania w Polsce 2050, ja też odpowiadałem za tą część samorządową, nieraz nam przychodziło zetrzeć się w argumentach. Jest to, jak to się nazywa, twarda sztuka, tak? Ale ja bardzo ją właśnie za to cenię, bo jest w tym wszystkim bardzo merytoryczna. potrafi iść na kompromisy, ale też potrafi walczyć nie tylko o swoje, ale o zadanie, które postawiła. I to jest sytuacja, która w rządzie też ma odniesienie takie, że po prostu o rzeczy, którym też obiecywaliśmy wyborcom, potrafi walczyć, stawiać jasno warunki, dyskutować. To wcale nie oznacza, że idzie na zwarcie, które ma się zakończyć brakiem konsensusu. Ale mężczyźni nie lubią silnych kobiet w polityce? Bo to jest z jednej strony, tak, przeczytałam ostatnio taki cytat o pani Katarzynie Pełczyńskiej-Nałęcz, że ona idzie, że potrafi dla sprawy, którą chce przeprowadzić, pójść nawet na układ z diabłem i że, no, mówiąc wprost, idzie po trupach do celu. Czy u mężczyzny to by powiedziano, że to jest zaleta, bo jest zdeterminowany, skuteczny, a u kobiety, że właśnie pakt z diabłem potrafiłaby zawrzeć? Potrafi być skuteczna, zdeterminowana i doprowadzać tematy, których się podjęła do końca. I to jest naprawdę ogromna wartość zarówno w polityce, jak i w zarządzaniu chociażby ministerstwem. Ale może to wkurza tych panów w rządzie? To chciałbym się powiedzieć, to trochę ich problem. Ja akurat bardzo cenię osoby, które niezależnie od płci potrafią walczyć na argumenty i o swoje. To nie jest czasami proste, bo się przegrywa w tych dyskusjach i argumentach, ale to jest naprawdę siła w polityce, która jest potrzebna i niezbędna. Natomiast jednocześnie warto... Na razie Pełczyńskiej tu... Nałęcz się udało zablokować kredyt 0%, wymusić na deweloperach, żeby ujawniali ceny publicznie. Odblokować KPO, bo to jednak jest też procedura. Przy KPO to było trochę potknięcie jednak, biorąc pod uwagę ten program Horeca. Ale nie odblokowanie. To trzeba pamiętać, że dostaliśmy w spadku zablokowany przez 2 lata program ze środkami finansowymi i te wstępne negocjacje, tą największą pracą musiała wykonać Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz i to też jej dorobek, również ten dyplomatyczny, jako byłej ambasador, ale także byłego wiceministra spraw zagranicznych, naprawdę w tych elementach bardzo mocno się przydał. Pan uważa, że ona ma charyzmę lidera? Nie wiem, czy pani redaktor chce dążyć do tego, czy zagłosuje na Katarzynę Pełczyńską-Nałęcz w styczniu, bo to jest moment, w którym pojawi się część kandydatów i ja naprawdę będę wtedy wybierał najlepszego. Czyli krótko mówiąc, odpowiem pewnie na drugie pytanie. Nie zapisałem się do żadnego obozu w Polsce 2000. Tak, bo teraz słyszałam, że są szymonici, są zwolennicy właśnie pani Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz i partia ma już swoich kandydatów, ale... Ale to oznacza, że w styczniu ja bardzo liczę na to, że jakby się pojawiło 3-4 kandydatów, to byłoby nowością na scenie politycznej, że jest przede wszystkim tylu kandydatów na funkcję przewodniczącego do masy lidera. Nie do masy upadłościowej. Ja naprawdę przypomnę, że przed 2023 rokiem też sondaże pokazywały, że nie przekroczymy razem z PSL-em nawet progu, a weszliśmy prawie na 15%. To naprawdę jest kwestia pracy, nie poddawania się i przede wszystkim... Znowu z PSL-em powinniście kandydować w 2027? Nie wiem, co się wydarzy za 2 lata. Tak? To jest tak, że trochę bym przestrzelił, jakbym powiedział, że za wszelką cenę chcemy pójść sami, bo pewnie byśmy chcieli pójść jako Polska 2050, ale tak, panie redaktor, to jest zależne od tego, jaka będzie sytuacja w ogóle na rynku politycznym. A nie obawia się pan tego, że politycy będą szukali sobie szalup ratunkowych w innych ugrupowaniach? Słychać, że już 6 posłów peregrynuje po partiach, między innymi zgłosiła się do PSL-u, żeby przejść do ich ugrupowania. To prawda, znaczy, nieprawda? To są jakieś opowieści jako Yeti. Wszyscy o tym mówią, a nikt tego nie widział. I my mamy tak, nie dość, że to jest kompletna dezinformacja, bo ani PSL tego nie potwierdza, ani nikt od nas, a to nie jest z drugiej strony tak potężny klub, bo 30 osób plus 5 senatorów, to naprawdę informacje się rozchodzą wszystko, więc tym bardziej jakby jakaś 6 gdzieś poszła, to byłoby dziwne. Natomiast wiemy doskonale, i to też wiedzą nasi posłowie, że wartością w tej chwili dla Polski 2050 jest trzymanie się razem, bo tylko jako klub Polski 2050 stanowimy wartość również do realizacji zadań w ramach koalicji rządowej. Każde odejście będzie oznaczało tak naprawdę schowanie się w dużych klubach innych ugrupowań i zakończenie swojej kariery. Ci, którzy od nas odeszli, jakoś znikają w czeluściach dużych ugrupowań, a zatem jesteśmy siłą tylko wtedy, kiedy jesteśmy razem. Komisja Śledcza do spraw Pegasusa zawiadomiła prokuraturę o popełnieniu przestępstwa przez byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobrę. W związku z zakupem Pegasusa Ziobro powiedział, że to właściwie była jego inicjatywa, tylko scedował to na swojego zastępcę wszystkie decyzje, podpisywanie dokumentów Michała Wosia. Czy nie za długo prokuratura zajmuje się sprawą Pegasusa czy innymi rozliczeniami bez konkluzji? Bo ciągle słyszymy o tym, że Zbigniew Ziobro coś wymyślał, przeprowadzał, że był inicjatorem, ale zarzutów nie ma. Pani redaktor ma w pełni rację, bo to jest taka sytuacja, w której jako opinia publiczna mamy prawo oczekiwać, żeby już się pojawiły konkretne rozwiązania tej sytuacji, czyli jeżeli zarzuty i sprawa, żeby trafiła do sądu. Bo faktycznie kuriozum jest to, że w momencie, w którym były minister mówi, że on to inicjował, ale kto inny podpisywał, miałby za to nie ponieść odpowiedzialności. Ja przypomnę, że w tym samym czasie, w którym już ministrem sprawiedliwości był minister Ziobro, ja przypominam, że w samorządzie wojewódzkim nadzorowałem fundusze unijne i wszelkie kontrole, które przychodziły, czy to było CBA, czy inne kontrole, za nic miały sytuację to, że jakąś decyzję podpisał dyrektor departamentu czy urzędnik i tak przychodzili również do nadzorującego członka zarządu województwa, oczekując od niego odpowiedzi i potencjalnych konsekwencji za nadzór, ponieważ ci urzędnicy, a w tym momencie wracając do ministra Ziobry, jego zastępca otrzymywali upoważnienie do podpisywania przez niego. Czyli to jest z jego podpisem do upoważnienia, czyli poniekąd tak jakby pośredniczył tylko w decyzji ministra Ziobro. Więc w konstrukcji prawnej jest to stosunkowo proste i prokuratura powinna teraz przyspieszyć. A dlaczego spadła wczoraj z posiedzenia rządu ustawa o likwidacji CBA? CBA według projektu rządowego miałoby przestać działać 1 maja 2026 roku i no, ta ustawa spadła z posiedzenia, bo trzeba było doprecyzować zapisy. Pan wie, o co chodzi? Szczegółów nie znam, natomiast wszystko, co dotyczy służb specjalnych, jest na tyle wrażliwą sekwencją, że tutaj zapewne również uwagi do ministra koordynatora Tomasza Siemoniaka oznaczają, że coś trzeba dokładnie doprecyzować, żeby nie wylać dziecka z kąpielą. Natomiast wszyscy zapewne liczymy na to, że po opowieściach wszystkich sytuacjach z udziałem CBA w poprzednich latach, solidne w pełni odpolitycznienie tej służby może oznaczać również potrzebę jej likwidacji, a przekazanie określonych zadań innym służbom, tak żeby ta tarcza antykorupcyjna funkcjonowała. Nie znam niestety szczegółów samej decyzji z posiedzenia rządu, no, natomiast no, liczę na to, że ona ma tylko charakter formalno-prawny. To na koniec jeszcze chcę pana zapytać o kwestię ogłoszenia Straży Granicznej. Pana jako osobę, która była zaangażowana w niesienie pomocy migrantom na granicy polsko-białoruskiej. Straż Graniczna na Facebooku zachęca do wstąpienia w jej szeregi, wykorzystując szczyt sezonu grzybowego. W Straży Granicznej też mamy swoje grzybobranie. Zamiast borowików namierzamy przemytników, nielegalnych migrantów i podejrzane ślady w lesie. Tak się straż reklamuje. Czy to porównywanie szukania migrantów do grzybobrania było szczęśliwe? To widać, że ktoś od komunikacji społecznej w Straży Granicznej chciał się wykazać poczuciem humoru. Nie bardzo mu to wyszło. Natomiast prawdą jest to, że Straż Graniczna uzupełnia szeregi też w ramach i Korpusu Obrony Pogranicza i to jest działanie, które jest niezbędne, bo im szybciej operacja na wschodniej granicy będzie miała charakter policyjno strażniczy, a nie wojskowe, a wojsko wróci do swoich naturalnych działań i szkoleń, to wszyscy bardziej odetchną. Bardzo dziękuję za rozmowę państwa i moim gościem był Maciej Żywno, Polska 2050, wicemarszałek Senatu. Nic straconego. To była powtórka programu. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Twarze na billboardach jak ty i ja. Tacy byliśmy pewni, tacy byliśmy wow. Gdzie ten cały spontan, co był i zwiał? Gdy od deski do deski przegapialiśmy nas.